کدا تا دے شورا ایجنڈا اوپر گلا بس لاڑے غرق سی دا شورا دگے تا نہ وئی نو فشورا تے دا پاگے کے پابندی دی شرعی او دا چ کم دے پارلیمنٹ اگر آزاد چھے دے اگر مجدا جمہوریت او کو آزاد دے دا عوام خو خدا کہ کم قانون جوڑا ول اگر جوڑائی کم قانون چ نافذ ول اگر نافذ کہ یگدا اگر خو خدا دا رنگے چ کم دے نو دویم طرف تا پشورا کے الزام نوی او پا پارلیمنٹ کے غصے بھی الزام دی درہم نمبر اگر الزام دے کہ مطلب دار اغوی سے فیصلہ اکڑا اگر لازم او واجب ہو صحیح شوا نو اگر پا داگر بانے امیر داگر اعلان دی درہم نمبر خبر دادا کہ پا شورا کے سچیوی درہم نمبر خبر دادا چی شورا دا اہل الحل والعقد بھی اگر بسوی اہل الحل والعقد خلق بکینے اہل الحل والعقد سوک دی کتوا چرا بسوک تاکی او سوک بے معلومی یہ لکہ دعوی پا خلقو کی فطری معلوم خلق بھی چی دا سڑے علمی پویا لری دا سڑے دا قوم پا مشرعی بانے پوئی گی دا سڑے پا جنگی کارونو پوئی گی دیتا سوے لکی گی دیتا علم حل والا تا فقہا دادری لکی گی نو دا خلق دکینی آگئی با مشورہ کئی دا خوا نلے چی مطلب دارے چی آگا ار سنگلی بیا پا شورا کے پا رائے کے مساوات دا سے نوی بلکہ رائے پا دلیل بانے سرے لکی گی او پا جمہوریت کے اکثریت مطلق دلیل دے جم پا دا کے پا اسلامی شورا کی اکثریت دلیل نہ دے گو رہی وقتا اکثریت دلیل نہ دے البتہ کہ دلائل یو برابر رالن نو اکثریت بے علامت دے دلیل گرزی گی چه دلائل دے طول یو برابر دی نو بیا پا اکثریت تا فیصلہ ہو کا سیدہ خلیکن چکرہ دلائلو کی چاہ خویر آلل نو بیا فیصلہ پا آگئی جانب کے اکثریت علامت تا دلیل ورطوی خود دلیل ندے نو دا دے شورا و دے جمہوریت و دا دقا چکم دے دے جمہوریت و دے پارلیمنٹ دا آگئی ترمین دے فرکون دے نورم شکر دے وی تناجون بالاسم او جرگی کئی پا گناہ بانے والا عدوان او پا ظلم بانے و معصیت الرسول او پا نافرمانی در رسول کی دا نافرمانی در رسول کی در رسول اللہ مخالف داغت سنت و مخالف جرگا و میتنگ چکم دنو اگر روانوی دا اگر قوانین که مرتب کی گی تو گولا کرا سمرا فکر قرآن خلاف تی سمرا فکر سنت و خلاف تی دا جرگی من دی و اذا جاؤو کا راش بل کارو گو رئے بل دا فساد بلتا دا دریم فساد طریقہ بانے پوچھوئی کنا چه اجنده دا شورا اگر دا سے مگر دوئی چه دا اللہ و دا رسول دا قوانین خلاف تی نسل ورم دا فساد دا دے چه پا ملاقات کی پناست پاست کی دی مشوری کی راضی سارے کھانا بیا اگر طریقہ وی نو دا اگر تک طریقہ چکم دنو اگر بسنگ وی اگر دا اسلام خلاف بنوی و اذا جاؤو کا کدھا چرا شدویتا تدا یہودیان او دا منافقان نو حیو کا نا سکی حیو کا سلام کیتا تا بی ما پاگا طریقے باندے لم یحیی کا به اللہ کہ اللہ تعالی پاگی طریقے سرطا تا سلام نکی دا اللہ سلام سلے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دا سلام بکے یہودیانو بسکول یہودیانو بداوی سلام علیکم السلام علیکم دی کی دو خبر دی او خدا رس یا خود دا سلام گانو دا غلط تے دا منافقان یہودیانو سلام غلط یا دار دا دین نبی علیہ السلام تے پخپل ذہن کے خیرے کولی پتا دے مارز دی نو آغا سلام بانی ولا سو کر دی او کو دیما خبر ادا دا تے دی کی وے علماء وے دا کو اگے شان نزول شو حکم دا آیات ہر آغا سلام تے چ غیر شرعی دا اللہ دے طرف نے ثابت دے رسول اللہ نے ثابت آغا تول سلام نے سدی آغا ناروا دی آغا غلط تے تے پاگی وانی سلام نے کی لکا عرب و آغا سلام چه صباح الخیر پوچھو کنا زمون دا سلام سلمش پوچھو کنا دا استری دا غیر شری سلام ندی ها سلام دیو کل آغی نا پس تو طبیعت سو آئے تو اول سلام چکن السلام علیکم پوچھو کنا زمون ترکونو طبیع فداغی که تسوک زمیداز پتی که کار که ناغبانی که تیری که اگر تقیبی خچ آری پوچھو یعنی چار دی خیستا خدای دی غرق نکا پوچھو پا خیر آلی دا طول سلام نسیدی لکا اللہ والا سلام ورگی اگر کوا السلام علیکم خل تحفرا دارنگی دا فوجی سلامنا سلوٹونا نی کنا پوچھو دا فوجی سلامنا دا طول سدی دا سر خطا دی و اذا جاؤو کا حیو کا بمالم یحیی کا به اللہ و یقولونا ویدی فی انفتهم پذرون نخفلو کے لولا یعذبون اللہ و لسزان راکی اللہ تعالی منگتا بما پا خبر بانی نقولو چی منگے وایو اے منگ اللہ پا دیخ پل خبر ولینا عذابی دا مطلب دا دے چی اللہ تا پتہ نہیں لگی دا دوی دا غلی چی اللہ تا پتہ نہیں لگی چی منگ دا خبری کو یا دا چی که اللہ تا

الذين يرفع لأولي العلم درجات دا أهل علم لفارة بيا نور درجي سوا کري دي دا زائي ولي پريك دي استام ومن رو دا زائي دي فارة علت تي دا زائي ولي پريك دي استام ومن رو راوي دا آغا الله دا جبل انده کري دا تورت زائي پري دا خان دا سي مكاو جي تو وجنه دخو غط سره ما دا بناخ تل پوچه ننا الله درجات او دا بل چه أهل علم رال العلماء رال نو علماء تا بيا زائي پري دا خيارا ذكا چه أهل علم دا غج فكنوي قدر و احترام تي فكم تنظيم و فكم جماعت کی نوی هغه جماعت بیا تبا دی دا ورته دی وینه چې ولذین اوتر علم درجات اهل علم را دن نشو علما را دا ورته فریدا فقیام کې اختلاف دی ها چې ادریدل ورته څنګه دی یو نو قیام دوه قسمه دی یو قیام تعظیمان دی یو قیام اکرامان دی قیام تعظیمی باندې خو چې کنه قیام اکرامی دی اکرام د چا د پاره پاتې دل سری عزت د پاره هغه سره غاړه ملاوی هغه ته ځای پرېګ دی یا هغه د لری نارغ اکرامان تور پاتې دی عزت د پاره نو صحیح ده ها خدا نه تعظیمی اکرام دار چې هغه بهارو دی بیا دن ناراضی بیا ته نه غولاړي بیا بهر غریب وو ته بیا را دی بیا نه غولاړي هغه د کده موجوده چې په سکولونو کې کم ترتیب کنا چې څنګه استاد را دن نه دی وي سپین نو که سم ده که پاره کوي چې هغه کو بهر حال هغه ځړه کې وطن یاته کندل کوي په ځړه کې خدا دې بیا سپین سي سپین سي نو دا غزل دا غا طریقه نه ده يرفع الله الذي نو هغه باندې کېږي قیام باقاعده بیا او بیا هغه سره بیا دوه قسمه خلکو ته باندې پاسې یو هغه سره چې هغه ته وځي ماته ما پاسې ماتا بنا پاتی لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام اویل کے ماتا مو درے گئے نبی علیہ السلام تو درے دل منو کھا بس یو اگر کرے دے چاغل اخوان ور کئی اگر چتے چ پانے تے کہ نبی علیہ تن دے سر اورانی تے گورا در عالم او دی ماتا پانے تے دل نبی حدیث کرا دی منا حب با یتمثل له الناس قیاما فلیتبوا مقعده من النار سو کے دا خو خی فزڑ کے دا مینے وچ خلق ماتا لاتے ولاڑی نو فلیتبوا مقعده من النار نو دیر دان لسے کی پر جہنم کی دان لدائے جو کنو دا دغا کھڑے دے یو بیا قیام لہو دے یو قیام الیہی دے یو قیام علیہی دے نو قیام لہو چکم دے اگا خو دغا جائز نہ دے اگا خو تعظیمی قیام دے یو قیام الیہی دے چلے اگا دے اکرام دے پارا تپاسی لکا قومو الی سیدکم سعد ابن معاذ کرار رضی اللہ تعالی عنہ دغا تراؤر سے دو مقام دو بنو قریظه وتا نبی علیہ السلام هغه پادغه غریب او زخمی او مفخر باندې راوستو نبی اسلام یو قوم ویلا سیدکم د خپل سردار ته درېږي نو هغه سړي د هغه د کرام د پاره ودرې دي هغه سیدی یو قیام علیه د قیام علیه دا کړې هغه یو سړی کنه په یو ځای کې ناست نو که خطر واغه جایز دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حدیبیه کې ناستو صحابه یې چا پیر الله پتور ولاړو ولې ځکه خطر وکانا یو قیام علیه دې شو شاته جوړې ته ناست کنه باډی ګاټان غریبانا ناست نه پریخ نه پریږي هغه ته یو هغه دې ولاړی بل دغه دې ولاړی هیڅ خطر هم نشته له علاقه د امن ده حکومتدار ته دې کنه نو حکومتدار ته ضرور لوی دغه جوړ کړی ځان نه لوی فرعون جوړ کړی نو در اصل دا قیام علیه بیا ناروا ده چې ضرورت نه صحیح شو والله بما تعملون خبير الله تعالی هغه څه باندې تاسو عمل کوي خبيرون دار دے یا ایوہ الذین آمنو اس درم قانون ہے درم قانون دارے کنا یار پتہ مشورہ کی بعد خلق دی کنا چہ اگر منافق دے اگر ایسی مشورہ آ کے خرابی چہ تے کوش چہ خرابی ہے نو دا اگے دے پارے دا طریقہ مقرر کر دا منافقان تے کلا ویل چہ تاسو مشوری کوی دا نبی علیہ السلام سره نو منافقان وی خو دے لا کوئی پند کو نو اسے ورال رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام دے تنگول دے پارا یا رسول اللہ لگے مشورہ نو پوش مشورہ سوا نو آسی به تنگولو مطلب داره تا خبره با نوا خو آسی باز دیکن مشوره و دیکن مشوره و داره ایده پاره یا طریقه مقرر کنه چه سعی ده داست کل که سوک مشوره لراجی کنه نو مشوره تا بلگه صدقه روی لس روپی پینزه روپی شل روپی صدقه دی نو منافق فره بخیل ده بس اقیم ایده مست نیکو مونگه پروش نیشت در گوست مونگه کار سعی ده یا ایوها الذین آمنو الله و ای مومنانو اذا ناجیتم الرسول کل که تاسو جرگی که وی مشوره که وی در رسول سرا فقدمو بین یدی نجواکم صدقه نوران دیکھا وی دی زرگی اخفلنا صدقتان سا صدقا اس تی مطلب دار تایا و دائی که صلح دا مشوره دا نو که آغا کور والا دوار فریقین آغای داکتا تا دوری که نو سعید سا آغای طریقی سارا آخو که تیو فریق والا خوری بل فریق والا نخوری یا دار تی مطلب دار تی دیو فریق آغا پریشوت که اخوری دانا روانی بیا پی فیسر دا آغای پترف که نو بیا نو در تایی خو که دار تیو چی مطلب آغای بتا و قدر طاقت آغای تا تخفل دوری سا تیارا ولا نو آغا خورا خود دام نره چی مطلب تی خام قاسه که به معروف طریقی سارا